جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے سال حضور کا بھی ذکر کرتا ہے. یعنی کلمہ شہادت کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے, اذان میں بھی ذکر ہے, نماز میں بھی ذکر ہے. کون سا مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو؟ اور ایمان والوں کو جو خیر و خوبی ملی ہے وہ آپ کے توسط سے ملی ہے. ہر مقام میں آپ کا ذکر, فرشتوں میں آپ کا ذکر, آسمانوں پر آپ کا ذکر, اقوام میں آپ کا ذکر, ہر جگہ آپ کا ذکر ہے اللہ نے. اور قیامت کو تو ایسا ہوگا کہ سب سے بلند ترین مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا, اور اس مقام میں آپ کی فضیلت انا سید ولدیادم یوم القیامت ولا فخر, تمام نسل انسانی کا میں سردار ہوں گا. سرداری کا مظاہرہ قیامت والے دن ہوگا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالی کے نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. تکلیفوں کو برداشت کرنے کی بات, کہ جملہ دو دفعہ دہرایا گیا برداشت کریں, یہ نہیں ہے کہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی. نئی آسانیاں بھی اللہ پیدا کرے. اگر دنیا میں نئی آسانی پیدا ہوئی کسی خدا کی حکمت کی بنا پر, برزخ میں آسانی ہوگی, حشر میں آسانی ہوگی, قیامت کو آسانی ہوگی, یقیناً آسانی ہوگی. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرے. حضور کو خواب میں بتلایا گیا, چابیاں دی گئی, آپ نے فرمایا جہاں جہاں تک میری امت کے لوگوں کا کی حکومت ہوگی وہ چابیاں اللہ نے مجھے خواب میں بتلا دی اور مجھے دے دی, وہاں تک یہ جائیں گے. تو وہ تمام قرائے عرض کے مختلف حصے ہیں. تو یہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی. اب فیضا فرقتا, جب آپ جہاد سے یا تبلیغ سے اور ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر خصوصی عبادت کے لیے راغب اللہ ہو. اس لیے کہ پچھلی صورتوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ دو ہی باتیں ہیں, ایک ہے اپنی روحانی ترقی اور اللہ کے ساتھ تعلق کا استوار ہونا اور زیادہ اس کے اندر ترقی کا حاصل ہونا, اور دوسرا تمام عالم کی اصلاح. تو ظاہر ہے تبلیغ کریں گے, جہاد کریں گے, ظاہری امور انجام دیں گے, ان سے فارغ ہو کر آپ پھر مشقت برداشت کریں تاکہ وہ اللہ کا جو تقرب ہے زیادہ سے زیادہ حاصل. یہی تفسیر زیادہ راج, تقرب باللہ, تعلق باللہ. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کی معاملہ ختم ہو گیا یا جہاد کیا تو معاملہ ختم ہو گیا. بعض روایات میں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کیونکہ آپ کے دین میں جو اصول بتلائے گئے ہیں اور جو تعلیم دی گئی ہے اس میں ظاہری اور باطنی سب دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی گئی. باطنی دشمن تو لگا ہوا ہے شیطان, اس کو بھگانے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خدا کی طرف رجوع کرنا, اس کی عبادت کرنی, اس کا ذکر کرنا, وتبتل الیہ تبتیلا کی تعلیم جو اللہ نے دی, الرجی اختیار کرو, الرجی میں بھی اللہ کا ذکر کرو. یہ وہی بات ہے. جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ راغب اللہ کی زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل ہو, اور باطنی دشمنوں کا بھی مقابلہ ہو. ظاہریوں کا تو مقابلہ ہو گیا, یاد میں مغلوب ہو گئے, باطنی دشمن تو لگا ہوا, وہ تو ہر دم ہی بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ فرمایا, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو وضو کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. فذلکم الرباط کا لفظ آیا ہے دو دفعہ آپ نے فرمایا, یہ رباط ہے. رباط کہتے ہیں چھاونی میں فوج کا دشمن کے مقابلے میں بالکل تیار رہنا. آرمی جو ہے اسٹینڈنگ ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں, اس کو رباط کہتے ہیں عربی زبان. یہ باطنی رباط, جب وضو کرتا ہے, طہارت کرتا ہے, نماز کا تحیہ کرتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے شیطان کی فوج بھاگتی ہے یہاں سے. یہ اس کو بھگانے کے لیے یہ یعنی رباط ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کے نتائج بڑے اہم ہوتے ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے کام, بڑا کام نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ چھوٹے کام کرو, یہ بھی رباط. مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اس کا انتظام کرو, یتیموں کی پرورش کرو, معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو, یہ بھی رباط ہے. کبھی جی آدمی نہیں جا سکتے, تم اتنی ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, یہ کام تو کر سکتے ہو. مال تو خدا نے دیا, پیسہ تو دیا ہے, یہ کام کرو گے یہ بھی دشمن کا مقابلہ ہوگا اور اس سے بھی خدا درجے بلند کرے گا اور گناہ اور غلطیاں معاف ہوں. تو یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں, پورا دل لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تقرب اللہ حاصل ہو. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين قسم ہے انجیر کی, والزیتون اور زیتون کی, اور قسم ہے طور سینین پہاڑ کی, اور اس شہر کی جو امن والا ہے. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین اندازے پر, پچھلی دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر تھا, اور مخالفوں کی بدزبانی اور بد کلامی کے جواب میں آپ کو تسلی دی گئی, اور پھر آپ کا مرتبہ اور شرف بھی بیان کیا گیا, اور زیادہ محنت کی طرف توجہ دلائی گئی, اور انسانی طبقات میں جو کمزور ترین طبقات ہیں, یتامہ مساکین, ان کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم شان کتاب عطا فرمائی ہے, اور آپ پر جو نبوت اور فرائض نبوت کی ذمہ داری تھی اور ان کا بوجھ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے ساتھ ایک جماعت کو آپ کی تربیت سے پیدا کر دیا. اس طریقے سے اس بوجھ کو بھی اللہ نے کم کیا, اور جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا اس کو اللہ تعالی نے اس طرح پورا کیا. تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر, یہ سورہ تین ہے, پہلا لفظ اس کا تین ہے, یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, آٹھ آیتیں ہیں, اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے, اور اس کے علاوہ دو بنیادی عقیدے اللہ نے وہ سمجھائے ہیں. ایک ایمان, اللہ پر ایمان, اور دوسرا قیامت پر یقین. یہ دو بنیادی عقیدے بھی سمجھائے ہیں, اور انسان کی تخلیق اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالی نے سمجھائی ہے. چار چیزوں کی قسم اٹھا کر ان کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے, اور انسان کی سب سے اعلی تخلیق وہ سمجھائی ہے. اور پھر یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر انسان فطرت کے مطابق اللہ نے جو اس کو ظاہری اور باطنی قوتیں دی ہیں اگر ان کے مطابق کام کرتا رہے تو انسان سب سے بلند ہے, فرشتے بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہیں, فرشتوں سے بھی آگے جاتا. اور اگر وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو اور ان قوتوں کو برباد کر دے جو اللہ نے اس کو دی ہیں ظاہری اور باطنی, تو پھر انسان تمام مخلوق میں پست ترین اور ذلیل ترین مخلوق بن جاتا. یہ بات اس سورہ مبارکہ میں سمجھائی گئی. اس کے بعد پھر آخر تک خلاصہ اور نچوڑ ساری تعلیمات قرآن کا وہ سمجھایا گیا ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں. یہ آخری اور اس میں انسان کی تخلیق کا اس طریقے پر اللہ نے ذکر کیا اور دو بنیادی عقیدے سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اور اس پر انسان کو بہترین شکل اور صورت میں پیدا کرنے کا ذکر فرمایا. تین انجیر کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں انجیر. اس کا درخت بھی اچھا ہوتا ہے, درمیانے درجے کا بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھل لگتا ہے. یہ بالعموم سیاہی مائل ہوتا ہے جب پک جائے, یا کسی قدر سرخی مائل ہوتا ہے پھل. یہ انجیر یہ عجیب قسم کا پھل ہے, گول اور اس کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں. اللہ کی قدرت کے یہ نمونے ہیں, جیسا کہ بہت سے دوسرے اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. یہ انجیر بھی اور انجیر کا پھل جو بکثرت دنیا کے مختلف خطوں میں ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, خراسان میں بھی ہوتا ہے, یہ روس میں بھی ہوتا ہے, عرب میں بھی ہوتا ہے, شام و فلسطین میں تو بہت بکثرت ہوتا ہے, الغرض کے بہت سے ممالک میں یہ ہوتا ہے اس کا پھل اور بکثرت استعمال کیا جاتا. اللہ نے اس کے اندر بہت سی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو بیماریوں کے لیے مفید ہوتا. یہ نقرس کی بیماری جو ہوتی ہے, لنگڑی کا درد, اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے, اور بواسیر کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے, اور بلغمی امراض جتنے ہوتے ہیں, فالج ہے, لقوا ہے, ایسی بیماریوں میں انتہائی مفید ہوتا ہے. اور اس کا پھل بطور علاج کے جسم سے جو حاسد مادے ہوتے ہیں ان کو نکالتا. اللہ نے اس میں کمال درجے کی خاصیتیں رکھی, خوراک کا کام بھی دیتا ہے, یہ بیماریوں کو اور فاسد مواد کو بھی جسم سے نکالتا. اور اس کی جو وضع قطع ہے گول ہوتا ہے اور ایک لقمے کے برابر ہوتا ہے, جیسے ایک لقمہ بنا بنا ہے آدمی منہ میں ڈال لے. اور اللہ تعالی نے اس کے پھل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس کا چھلکا نہیں، جیسا کہ عام پھلوں کا چھلکا اتار کر دور کیا جاتا ہے، اور گٹھلی بھی نہیں ہے، بعض کی گٹھلی جیسا آم کی گٹھلی الگ کی جاتی، بلکہ یہ پورے کا پورا کھایا جاتا ہے. یہ بھی کمال درجے کا وصف اللہ نے اس کے اندر رکھا. نہ گٹھلی ہے جس کو نکالنا پڑے، نہ چھلکا ہے جس کو اتارنا پڑے، اور ایک بنا بنایا ہوا لقمہ، درمیانے درجے کا معتدل لقمہ، اتنا یہ دانہ ہوتا ہے پھل کا. اور یہ دراصل نمونہ ہے کہ انسانوں میں جو کامل درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو انسانیت میں اعلی پیمانے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا، یہ انجیر کا پھل اس کے ساتھ مشابہت رکھتا کہ ظاہر میں بھی ویسا، باطن میں بھی ویسا، نہ اندر گٹھلی ہے نہ باہر چھلکا، تمام کا تمام ہی یکساں ہے. جیسا کہ کامل درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی یکساں اور باطن بھی پاکیزہ اور یکساں ہوتا ہے. کمال درجے کی انسانیت اخلاق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ یہ مشابہت رکھتا ہے. اس طریقے سے یہ تین انجیر ایک ایسا پھل ہے. اور اس کے بعد زیتون، یہ زیتون کا درخت بھی بڑا حیرت انگیز قسم کا درخت، شام و فلسطین میں یہ بکثرت ہوتا ہے قدیم زمانوں سے، دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں بعض پہاڑی علاقوں میں، اور یہ پیدا ہوتا ہے. شام و فلسطین کا تو بہت اعلی درجے کا ہوتا ہے. یہ درخت طویل العمر ہوتا ہے، بڑی لمبی عمر والا درخت. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شام و فلسطین کے علاقے میں بعض زیتون کے ایسے درخت ہیں جو یونانیوں کے زمانے کے لگائے ہوئے آج تک چل رہے ہیں، جن کو 2500 سال ہو گئے ہیں، اتنی لمبی عمر والے درخت ہیں، اور ہر سال پھل دیتا، بہت زیادہ کثرت سے پھل دیتا، اور اس پھل کو کھانے میں لذیذ، اور اس کے اندر بڑی مقدار میں تیل نکلتا جو دنیا میں گھی کی جگہ کام دیتا. اولیو آئل جو ہے، یہ زیتون کا تیل، یہ دنیا میں گھی کی جگہ کام دیتا، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ہر جگہ اس کو استعمال کیا جاتا، یہ گھی کی جگہ کام دیتا ہے، کثرت استعمال. اور اس کے پتے بھی کارآمد ہوتے ہیں، ٹہنیاں بھی کارآمد ہوتی ہیں، دواؤں میں استعمال ہوتی، تنا بھی کارآمد، چھلکا بھی کارآمد، اور پھل بھی کمال درجے کا لذیذ پھل ہوتا ہے، اور اندر تیل اس سے نکالا جاتا ہے بڑی کثیر مقدار میں، حیرت انگیز اور لمبی عمر والا درخت، اتنی نہیں 2500 سال لمبا، اتنے درخت کہاں، لیکن اللہ نے اس درخت کے اندر یہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی کہ اس درخت کو خدا بابرکت بنائے، اللہ نے نبیوں کی دعا قبول فرمائے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے، کل زیت ودہنو بھی فنو من شجرت مبارک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، کھاؤ زیتون، زیتون کے تیل کو استعمال کرو اور مالش بھی کرو اس کی، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے اللہ نے نکالا ہے، بڑا بابرکت درخت. مالش کا بھی حکم دیا، جو پٹھے خشک ہو جائیں یا فالج وغیرہ یا جوڑوں کا درد، اس میں مالش بھی اس کی جاتی ہے، سارے جسم پر بھی اور جوڑوں پر. آپ نے فرمایا مالش بھی کرو اور کھاؤ بھی. اللہ نے اس کو بابرکت درخت سے نکالا یہ زیتون. ظاہر میں اس کی ہر جز مفید اور اندر اس کے تیل جو کمال درجے کا مفید ہے. یہ اس کے بعد تور سینین, تور سینا اور تور سینین ایک ہی مراد ہے. تور سینا بھی کہتے ہیں, تور سینین بھی کہتے ہیں نون. جیسا الیاسین اور الیاس انہوں بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ تور سینا پہاڑ ہے, یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالی کا کلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا تھا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ مجھے دیدار کا موقع دیا جائے, تو اللہ نے فرمایا کس کی گنجائش نہیں ہے, یہ وہ قوتیں ایسی نہیں ہیں جو اس کو برداشت کر سکیں. اور پھر اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی تھی اس بار, یہ تو ریزے ریزے ہو گیا. یہ وہی پہاڑ ہے تور سینین, اسی پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. حکم ہوا تھا پہاڑ پر آؤ, اعتکاف بیٹھو, روزے رکھو, تو کتاب عطا کی جائیں گی. 40 دن اعتکاف بیٹھے آپ, روزے رکھے, اللہ نے تورات جیسی عظیم شان کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی عطا فرمائی. یہ بابرکت پہاڑ, یہ تور سینین, اللہ کی تجلی جس پر نازل ہوئی, اللہ نے اپنے عظیم المرتبہ نبی سے کلام فرمایا, تورات دی وہاں. یہ وہ پہاڑ ہے, یہ بھی شاہد ہے تور سینین, تجلی الہی کا جہاں مرور ہوا. وحاذ البلد الامین, اور یہ امن والا شہر مکہ مکرمہ جو تمام شہروں سے زیادہ فضیلت والا. تمام شہروں سے دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جو مکہ مکرمہ جیسی فضیلت رکھتا, اس واسطے کہ اس میں ایک قبلہ ہے کعبۃ اللہ, اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو حرم قرار دیا گیا محترم. وہاں جنگ لڑنی روا نہیں ہے کسی کو مار. وہاں کے خضرو درختوں کا کاٹنا, پودوں کا کاٹنا روا نہیں ہے, شکار کو چھیڑنا روا نہیں ہے. اس کا بڑا ادب رکھا گیا ہے, جو اس ادب کے خلاف کرے گا اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو عذاب علیم میں مبتلا کریں. مَن یُرِدْ فِیہِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْہُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ, الحاد کرے گا, ٹیڑھی چال چلے گا, جنگ و جدل کرے گا, فساد کرے گا, اس کی حرمت کو برقرار نہیں رکھے گا. بیت اللہ شریف کی وجہ سے وہ اسی شہر کے اندر ہے, اور اللہ نے اس کو تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. وہاں پر عبادت زیادہ قبول ہوتی, وہاں بہت سے مقامات ہیں کہ جن مقامات میں اگر دعا کی جائے وہ قبول ہوتی. عرفات ہے, منا ہے, مزدلفہ ہے, حتیم ہے, صفا مروہ ہے, تحت المیزاب کا مقام ہے, وہاں دعا بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے. یہ مقام کے لحاظ سے پھر مسجد حرام کی جو فضیلت ہے تمام مساجد سے زیادہ, اور اولیت بھی اس کو حاصل ہے. اول بیت وضع, سب سے پہلا عبادت خانہ جو دنیا میں قائم کیا گیا ہے وہ وہی ہے, بیت اللہ شریف اور مسجد حرام. آدم علیہ السلام کے زمانے. تو یہ جس شہر کے اندر واقع ہیں وہ سب شہروں سے زیادہ فضیلت والا شہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہجرت کے موقع پر کہ شہر سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر مجھے یہ لوگ مجبور نہ کرتے تو میں تیرا پڑوس چھوڑ کر دوسری جگہ کسی جگہ کو پسند نہ کرتا، لیکن مجبوری کی بنا پر ہم تیرا پڑوس چھوڑ رہے ہیں. بیت اللہ شریف کا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا شہر، اور اس گھر کی وجہ سے جس میں عبادت زیادہ مقبول ہوتی، جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق، مسند احمد کی روایت کے مطابق، بیت المقدس اور مسجد نبوی میں ایک نماز جو اخلاص سے پڑھی جائے گی 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن مسجد حرام میں جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. اتنی بڑی فضیلت والی والا وہ مقام و مسجد، اور امن وہاں ہر ایک کے لیے امن ہے. ظاہری امن بھی ہے کہ جنگ و جدل وہاں نہیں جائز قرار دیا گیا، اور باطنی امن بھی ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ وہاں جائے گا اس کو دوزخ کی آگ سے بھی امن ہوگا. اور حضور کا فرمان ہے حرمین شریفین میں جو آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ قائم ہوگا جو مرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اس خطے میں جو مرے گا ایمان کے ساتھ لازمی طور پر حضور کی سفارش اس کے بارے میں ہوگی. یہ چار چیزوں کو گواہ بنایا گیا. آگے البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل اور صورت میں پیدا کیا، اگر وہ فرائض بھی ٹھیک ادا کرے تو سب سے بلند ہے، ورنہ دوسرا پہلو اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا. یہ چار چیزیں گواہ، اور ان میں بڑی معنویت ہے. تین جو ظاہر ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ ایک ظاہراً اور باطناً ایک یکساں پھل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں. کامل الاخلاق لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھ. تین کی مثال اگر ہم سامنے رکھیں تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر بھی چار متوازی چیزیں رکھی. سب سے پہلے انسان کا بدن ہے، یہ ڈھانچہ جس پر کھڑا ہوتا ہے. یہ تین کی طرح ظاہر اور نمایاں ہے، بدن نظر آتا ہے. اور جس طرح زیتون کا پھل ہے اس کے اندر تیل بھرا ہوا جو نظر نہیں آتا، جب اس کو کشید کیا جاتا ہے تو پھر وہ تیل نکلتا ہے اور بڑی مقدار میں نکلتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اگر انسان کا جسم ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے تو انسان کے اندر ایک روح حیوانی بھی پائی جاتی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن تمام حص و حرکت اور تمام قوتیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی. ابتدا سے لے روح حیوانی اس کی مثال زیتون کے تیل کی ہے جو پھل کے اندر پوشیدہ ہوتا، ظاہر میں نظر نہیں آتا، لیکن جو انسان حص و حرکت کرتا ہے وہ تمام کا تمام اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ باطنی چیز ہوگی. تیسری چیز انسان کی تخلیق میں وہ ملکیت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق اور ان کی حکمت کے مطابق انسان کی پیدائش اور اس کی سرشت میں پروردگار نے ملکیت اور بہیمیت کو رکھا. یہ دونوں کی کشمکش ہمیشہ رہے گی. یہ دونوں اگر اڑ جائیں تو انسانیت باطل ہو جائے گی. اور ملکیت یعنی ایک ایسی خصلت ایسی صفت جو فرشتوں کے ساتھ مشابہت رکھتی، اور بہیمیت ایک ایسی خصلت جو جانوروں کے ساتھ مشابہت رکھتی۔ یہ ملکیت ظاہر ہے کہ یہ بلند چیز ہے اور بالکل اس کو طور سینین کے ساتھ مشابہت دی جا سکتی۔ طور سینین جس طرح تجلی الہی کا مورد بنا بابرکت پہاڑ، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی تیسری چیز ملکیت ہے۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فطری طور پر ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس ملکیت کو ترقی دیتا رہے آدمی بہیمیت کے مقابلے میں، تاکہ انسان کو بہت فائدہ ہو اور فلاح پا جائے انسان۔ اگر بہیمیت کو غلبہ دے گا ملکیت دب جائے گی، ناکام ہو جائے گا انسان۔ یہ ملکیت بلند صفت ہے، اس کی کشش عالم بالا کی طرف، اور دراصل یہ جو انسان کے اندر روح حیوانی پائی جاتی ہے اس کا ایک رخ ہوتا ہے جو عالم بالا کی طرف ہوتا ہے، اسی کو ملکیت کہا جاتا ہے۔ اور ہر انسان کو حکم ہے اس کو ترقی دو، اور اس کی ترقی ہوتی ہے عبادت اور ریاضت سے، فکر کو پاک کرنے سے اور اچھے کام کرنے سے ملکیت بڑھتی رہتی۔ اس کو ترقی دو اور بہیمیت کو کمزور کرو۔ یہ طور سینین جو ہے اس کے ساتھ روحانیت کی حالت قائم ہے، خدا کی تجلی ہوئی، اللہ نے وہ کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا، تو یہ تجلی الہی کا جہاں ورود ہوا یہ بالکل ملکیت کی طرح ہے۔ انسان میں تیسری خصلت یہ ملکیت پائی جاتی ہے۔ یہ تین باتیں آ گئی، اور مکہ مکرمہ اگر بلد امین ہے، امن والا شہر، اور اللہ تعالی نے اسی شہر میں آخری امانت بھی سپرد کی ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی آخری امانت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اسی مکہ مکرمہ سب سے بڑی امانت، امین امانت کے مادے سے بھی ہے، امن کے مادے سے بھی ہے، سب سے بڑی امانت یہ قرآن دی جو سپرد کی اسی مکہ مکرمہ میں، یہ اس کا نزول ہوا اسی مکہ مکرمہ میں، حضور کی ولادت ینت حلم بے عادل بلد، شہر میں آپ عرصے تک رہے۔ تو یہ شہر جو ہے حقیقت میں یہ امن والا شہر ہے، اور یہ کشش والا شہر، اس میں کشش پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان میں چوتھی خصلت خدا نے محبت کی رکھی، یہ محبت کی کشش یہ ایسی ہے کہ اس مقام کی طرف تمام دنیا سے کھینچ کر لوگ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کی محبت جو انسان کی روح کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ روزہ جو رکھتے ہیں انسان خدا کی محبت میں، یہ ادنا درجہ، کیونکہ جو دنیا میں عاشق پریشان ہوتا ہے تو وہ کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے، ادنا درجہ۔ یہ محبت میں بہت بلند ہو جائے تو مجنو کی طرح سرگردان ہوتا ہے، برے نپا ننگے سر۔ یہ خدا کی محبت کی جب زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے تو وہ کیفیت تاری ہوتی ہے جو حج کے اندر انسان ادا کرتے ہیں، سر بھی ننگا پاؤں بھی ننگے ہیں، اور وہ نعرے لگا رہا خدا کا نام بلند کر رہا لبیک۔ یہ خدا کی محبت میں یہ کشش ہو رہی ہے، ادھر یہ وہ خدا کی خاص تجلی کا مقام ہے، وہاں جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتی۔ اور جس کے دل میں خدا کی محبت خدا رکھی ہے وہ وہاں جاتا ہے، کشش کرتا ہے. یہ چوتھی چیز جو انسان کے اندر رکھی ہے وہ محبت ہے، اور اس کا نمونہ یہ مکہ مکرمہ، یہ اللہ کے محب اور اللہ کے عاشق لوگوں کی بستی. کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ خدا مجھے بار بار وہاں لے جائے. جو جاتا ہے اور دل میں یہی تمنا ہی رکھتا، یہ اسی محبت کا نتیجہ، اس خدا کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر مجھے یہ آنا، پھر میں آؤں یا پھر آؤں. اور بعض کو بہت بہت مرتبہ موقع ملتا ہے، وہ دوڑے ہوئے سال بسال چلے جاتے ہیں وہاں. تو اللہ نے انسان کی تخلیق میں یہ چار چیزیں رکھی، ظاہری جسم ہے، باطنی روح حیوانی ہے، اور تیسری ملکیت اللہ نے رکھی ہے جس کو ترقی دینے کا حکم ہے، اور چوتھی اللہ کی محبت کا جذبہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا. یہ چیزیں، یہ چاروں چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں، تین جسم پر دلالت کرتی ہیں، اور زیتون یہ روح پر دلالت کرتی ہیں، اور طور سینین تجلی الہی ملکیت پر دلالت کرتی، یہ اس کو بتلاتی، اور بلد امین خدا کی محبت کی بات کو بتلاتی، جذبہ محبت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا. یہ ساری باتیں گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. یہ تمام چیزیں جب انسان کی سرشت میں خدا نے رکھی، اس سے بہتر کسی کی شکل و صورت نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین جس میں یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری ملکیت کی صفت ہے، اور اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر محبت الہی کا جذبہ اس کی فطرت میں رکھا ہوا جو اس کو مجبور کرتا ہے اس طرف جانے کے لیے. تو یہ ایسی ہستی یقیناً تمام مخلوق میں بلند ترین ہستی ہے، چنانچہ اس کی ظاہری حالات پر بھی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. منصور عباسی کا ایک درباری تھا، عیسیٰ ابن موسیٰ، وہ کی چاندی رات میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ علم تکونی احسن من القمر فانت تارک الثلاث، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ کو تین طلاقیں پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ سنجیدہ ہو گیا، خلیفے کے دربار تک بات پہنچی، چرچا ہوا، عام لوگوں نے کہا، عام علماء نے کہا طلاق پڑ گئی، چاند سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں ہو سکتی. تو یہ بات بہت زیادہ جب سنجیدگی اختیار کر گئی تو منصور عباسی کے دربار میں حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد بھی تھا، سب بولتے تھے وہ خاموش تھا، تو خلیفہ اس کی طرف متوجہ ہوا کہ آپ خاموش ہیں، آپ بھی کوئی جواب دیں، یہ سب مختصر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلاق پڑ گئی ہے. امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے وہ پھر بولے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین، سب سے حسین، سب سے اعلی ارفع شکل میں پیدا کیا ہے، کوئی چاند سورج کوئی اللہ کی مخلوق میں انسان جیسی نہیں ہے، اس واسطے طلاق نہیں پڑے گی، انسان زیادہ حسین ہے. اور یہی آیت اس کی دلیل ہے، سب کی تسلی ہوئی کہ واقعی حقیقت ایسی، انسان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں. اللہ نے انسان کو ایسی سرشت میں بنایا، اور اس کی جو قوتیں ہیں باطنی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چار متوازی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور یہ خارجی چیزیں اس پر گواہ ہیں، جن کی تھوڑی سی تشریح میں نے عرض کر الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين البتہ تحقیق اب نے پیدا کیا انسان کو بہترین اندازے پر پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو نیچوں سے نیچے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں بس ان کے لیے ہے بدلہ بے انتہا فما یکذبک پس تجھے کیا چیز جٹھرانے پر آمادہ کرتی ہے اے انسان اس کے بعد جزائے عمل کو کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے چار چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا دو درخت اور دو مقدس مقامات تین اور زیتون یہ دو درخت ہیں اور جن سے نہایت ہی مفید اور کار آمد پھل نکلتا ہے جو انسانوں کے لیے ان کی بہت سی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہوتا ہے اور طور سینین ایک مقدس پہاڑ جس پر اللہ نے تجلی ڈالی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ایک مقدس کتاب عطا فرمائی تھی اور بلد امین مکہ مکرمہ تمام شہروں سے زیادہ مقدس اور روئے زمین پر تمام خطوں سے زیادہ پسندیدہ خطہ اللہ کے نزدیک جس کے اندر اللہ کا گھر اور قبلہ اور مسجد حرام ہے اور اس کے ارد گرد حرم ہے یہ امن والا شہر چار قسمیں اللہ نے اٹھائی ان کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے اور انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت اور ان کے فلسفے کو سامنے رکھا جائے جس طرح وہ سمجھاتے ہیں تو ہم اس کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں کہ انسان کا ایک جسم ہے جو بالکل ظاہر اور نمایاں ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے جو نظر نہیں آتی لیکن تمام کام اس کی وجہ سے انجام پاتے ہیں تین جو ہے یہ جسم کے بمنزلہ ہے اور زیتون جو پھل کے اندر تیل پوشیدہ ہوتا ہے وہ روح حیوانی کی طرح ہے اور طور سینین یا طور سینا یہ مقدس مقام جس پر اللہ نے تجلی فرمائی تھی یہ مقام ملکیت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یہ ملکیت فرشتوں جیسی خصلت تجلی الہی کا اس کے ساتھ ہی زیادہ ربط ہے اور بلد امین جس میں تمام دنیا سے کھینچے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ انسان کے اندر اس کی روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبت الہی کا جذبہ رکھا ہے یہ اس کا نمونہ ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی مناسبت سے پیدا فرمایا. ایک جسم ہے, ایک روح ہے, حیوانی ہے اس کے اندر, اور ملکیت ہے, اور پھر اللہ کی محبت کا جذبہ ہے جس کا مشاہدہ خانہ کعبے میں جانے والے لوگ کرتے ہیں, اور ہر ایماندار کے دل کی کشش ادھر ہوتی ہے, اور تمام جان سے کھینچے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا جذبہ ہے جو انسان کی روح میں رکھا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کمال پر پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اس سے زیادہ کیا بلند مقام ہو سکتا ہے انسان. اس کا جسم دیکھو, اس کی روح پر غور کرو, اس کے اندر ملکیت کی صفت دیکھو, اور اللہ کی محبت کا جذبہ دیکھو. یہ انسان کی تخلیق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انسان کو لوٹا دیا نیچوں سے نیچے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تخلیق تو انسان کی کمال درجے کی ہوئی, لیکن پھر اس کو نیچوں سے نیچے اتار دیا. اس کی تفسیر اور تشریح دو طرح مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیدائش انسان کی کمال درجے کی ہے, اور اس کی اندرونی اور بیرونی باتیں, قوتیں اللہ نے کمال درجے سے اور حکمت سے رکھی. خلق کا, فصوا کا, فعدلک, پہلے سورہ دوسری سورت میں موجود. انسان تو کیوں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا, پروردگار تو وہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا, ٹھیک ٹھاک کیا, برابر کیا, تمام قوتوں کو ان کے اصلی محل میں رکھا, اور کمال درجے کی حکمت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اس کی ہر ایک قوت بے مثال ہے, اندرونی قوت ہو یا بیرونی قوت ہو. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ اس کو قائم کیا ہے, یہ تخلیق کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے